bodyguard's gotta be close to people. You know, I'm no good at that. You're the silent type. People are gonna appreciate that. 16 years of military experience, extensive counterterrorism work. What happened to your hand? It's a birth defect. No, it's not. No more questions. That's it. Period. You hear me? Peter just wants to be friends. I regret that your profession needs to exist. So do I, Marjorie. He's like a bear. Yeah? Big, sad bear. Good things happen too, Precy. Yeah? Like what? Like meeting me. Precy, you're smiling. Pita! Pita! Välkomna till avsnitt 96 av filmpodcasten Tittar och snackar. Det här är Emil som pratar och jag lämnar över till dig, Gustav. Vad är det vi kommer prata om den här dagen? Vi kommer diskutera. Tony Scott har, när det här programmet läggs upp, har han varit död i ett år och två dagar. Stämmer det? Något sånt tror jag. Det är alltså filmregissören till Top Gun och många, många filmer. True Romance, som en lyssnare, vi föreslog ju. Vi kommer diskutera alltså Man on Fire, eftersom du och jag vill det. Filmen från 2004 med Denzel Washington. Ja, vi ställde ju frågan i förra avsnittet då, eller vi uppmanade folk att tipsa om en annan film om de tyckte att vi skulle prata om en annan Tony Scott-film. Vi fick väl lite spridda önskemål, men det var inte riktigt någon stor push på något visst. Det var väl två eller tre som bad om, eller tyckte kanske, eller föreslog att vi skulle prata om The Last Boy Scout. Men varför jag själv i alla fall rent personligen inte har valt att inte ens ta upp den eller diskutera med dig som att prata om den, är för att dels har jag sett den väldigt nyligen, så det är tråkigt att se om den. Och sedan så är det en av alla de här tidigt 90-tal filmerna som vi alltid ändå återkommer till, och vi kanske, om vi kan, vill hålla oss ifrån lite. Ja, även om nu, det är väl inte så ofta i 90-tal nu. Men vi fick även True Romance, var det någon som föreslog. Och då slog det mig direkt att den har vi ju faktiskt haft ett avsnitt om. Kanske typ så här avsnitt 14 eller någonting. Så den som vill att vi skulle prata om True Romance kan gå tillbaks på vår hemsida och hitta ett helt eget avsnitt om den filmen. Eller bara söka på vår hemsida på True Romance, eftersom jag har för sökord nu och skit. Så kan man söka bara på True Romance som det står på IMDb, och så kommer man till det avsnittet förhoppningsvis. Vi hade ju också en lyssnare som ville att vi skulle snacka om Revenge. Men den tycker väl du också att jag har täckt upp lite förra året när Tony Scott hade dött, eller? Och då ställer jag den dumma frågan, är detta filmen med Kevin Costner du pratar om? Ja, precis. Den för många lite bortglömda, lite försvunna, men underbar film. Jag såg om den efter att vi hade diskuterat Tony Scotts bortgång för ett år sedan. Och den är för smal för den breda publiken, tror jag. Det var därför den floppade på box office. Men den är också för bred för den smala publiken. Den är lite svår där, tror jag. Men den har det här Tony Scott-hjärtat som vi kommer komma till i diskussionen om Man on Fire, och som man kan se i många av de filmer han har gjort, vare sig det är tidiga Top Gun eller vår favorit True Romance och sådär. Vår favorit, din favorit möjligtvis. Men vi har valt att prata med Man on Fire, som skulle hålla med om att det är kanske Tony Scotts sista så här riktiga fullträfffilm. Ja, men det är det. Då så finns det i alla fall en stor anledning att prata om den också. Och du har gjort temperaturlistan, Gustav. Ska vi gå igång med den direkt, eller? Jag har gjort temperaturlista från 1 till 10. Alltså 1, det kallaste, det sämsta med filmen, till 10, det bästa, det varmaste. Man on Fire, för den som inte har sett den, tycker jag faktiskt att ni ska trycka på paus i det här programmet och se den. Vi kommer, som vi alltid gör med de här temperaturlistorna specifikt, att spoila filmer rejält, och jag kommer i stort sett starta hela min temperaturlista med att spoila. Men för den som inte vet och vill bli lite sugen, så handlar den om en nedgången livvakt som vaknar till liv i och med relationen till den lilla flicka som han blir anställd att beskydda. Och när flickan kidnappas och dör ger han sig fan på att hämnas varenda människa som är skyldig till det här mordet. Och den utspelas ju i kidnappningshelvetet Mexiko. Jag vill, innan jag börjar med tempen, höra, kommer du ihåg när du såg Man on Fire första gången? Ja, det gör jag faktiskt, för det var en nyårsdag när jag hade firat nyårsafton i Göteborg och var riktigt full, tror jag. Och vi skulle dagen efter säkert käka någon fyllepizza och gå och se en film, och då såg vi Man on Fire. Så jag satt där bakfull och såg den, minns inte vilken biograf i Göteborg det var, men det var någon som fanns då när jag gick upp och gick på bio. Så att jag minns att jag såg den och tyckte väldigt mycket om den då. Ja, och jag har också minne av att man hade inte läst, den var inte så omhullad eller så snackad. Nej, jag har haft en upplevelse av två filmer typ sen jag blev filmintresserad, alltså filmer som nästan gått mig förbi och jag inte riktigt har upptäckt förrän de väl gick på bio. Dels är de Man on Fire, som jag tror var ett sånt där val bland många andra, så alltså, vilken film ska vi se, alltså du kom överens då, det här killgänget, att vi skulle gå och se Man on Fire. Sen också Red Dragon, Brett Ratners då, uppföljare till Hannibal, eller prequel till Hannibal. Och när namnet tystnar, det var också en film som jag inte riktigt visste fanns förrän den plötsligt gick på den lokala biografen. Okej. Okay. Ja, för annars brukar man ha som med lite så här festivalfilmer, men inte, för jag hade en liknande, jag såg det i Norrköping. Jag hade precis lämnat Visby. Lämnat anstalten i Norrköping. Ja, precis, när jag satt inne. Nej, men jag hade lämnat Visby ganska så här brutalt, vet. Jag hade inget jobb. Jag hade sagt upp mig, min stora kärlekshistoria hade tagit slut. Jag fick för mig att jag skulle till Malmö och skriva klart ett manus på 2 månader, sittandes hemma hos en kompis. Det här funkade inte alls. Och jag mellanlandade i Norrköping och var ganska liksom nere i mitt liv. Det var i början, när jag var så här, på en ganska lång resa av att vara nere. Men jag kommer ihåg hur förälskad jag blev i Man on Fire. För att den hade väl gått mig förbi av flera olika skäl då. Att film kanske inte, ja, men det hade varit stökigt i mitt liv helt enkelt. Och så ser jag den här filmen, jag bara ser den här fischen. Jag kommer ihåg att bara okej, den ser Washington. Man läser lite om den. Det verkade vara helt min grej, och det var Tony Scott för fan. Och så går jag in i den här biografen och bara blev varm. Det är en av få filmer som jag har blivit så fruktansvärt varm av. Och alltså jag brukar överanvända ordet att jag är kär i en film. Eller hur? Det tycker ju du. Jag säger ju det så ofta att det blir lite Peter och vargen. Medan om du säger att jag är kär i en film, då spänner folk öronen. Det gör man ju inte. Va? Nej, men sen när jag väl är kär i en film så får jag ofta på något sätt skit för det, som när jag gillade den här En oväntad vänskap så mycket. Och sen när jag även gillade Silver Lining Playbook, som min mamma inte alls förstod varför jag tyckte om så mycket. Ja. Så det är jobbigt när jag väl blir kär i saker, för att då omvärlden förstår mig inte riktigt. Men så är det väl ofta, herregud. Och du är väl inte den mest förstående personen. Jag menar, min Mupparna är ett klassiskt avsnitt där vi fortfarande var lite gröna med varandras provokationer. Så jag minns att jag tappade energi av sättet du dissade Mupparna. Jag tyckte nästan till att det var respektlöst. Nu skulle jag inte bry mig. Men Midnatt i Paris, det har ju du hånat mig för också. Och Cabin in the Fucking Woods. Som är den europeiska. Men det är ändå filmer som väldigt, ja, jo, i och för sig. Ja, jo, fast det finns det. Fler, ja, som älskar, men vadå, En oväntad vänskap. Jo, det var exakt det jag tänkte på, och därför jag avbröt mig själv. Jag, vad fan, det är klart att många älskade den. Och fan, där man i Oscars den Silver Linings Playbook. Ja. Ja. Men jag ska sätta igång. En grej som föll bort från temperaturlistan för att den är så strikt personlig, det är användandet av Linda Ronstadts Blue Bayou-låten. Den började jag lyssna, för den beskriver ju det brustna hjärtat så vackert. Men jag tror inte man bryr sig om den låten egentligen. Men det är ett så här exempel på när man använder en låt så att låten blir en egen karaktär i film. Vi snackade här för några avsnitt sedan om, så nämnde jag hur dåligt It's a Heartache, Bonnie Tyler-låten, användes i den svenska filmen Miffo. I vilket sammanhang var det vi snackade om det? Men låt mig tänka en sekund. Det var ju ett rätt fräscht avsnitt. Kan till och med vart det Lust och Fägen stor avsnitt. Ja, men det var det, just det. Det där klassiska stycket som inte jag kan uttala. Men för mig används Linda Ronstadts Blue Bayou lysande i den här filmen. Men jag vet inte, jag tror det har gått många förbi. Alltså jag tror inte många har landat i det. Är det något du har tänkt på alls? Att den låten ens existerar? Nej, jag kan inte ens, jag kan inte ens, alltså när jag tänker på Man on Fire så tänker jag mer på att de har proppat in väldigt mycket Nine Inch Nails på soundtracket. Och det var det jag tänkte på när jag såg filmen förra gången också. Ja. Ja, är det Nine, det förstår inte jag när det kommer det där elektroniska. I min värld kan det lika gärna vara en snubbe som på en kvart har så här slängt ihop något för att få en ljudbild. Jag tror till och med Tony Scott snackar, för jag vet att jag såg den här filmen senast, måste det ha varit, så kollade jag även in extra materialet och skit. Och då pratar i alla fall Tony Scott väldigt gott om Trent Reznor och Nine Inch Nails. Det var väldigt viktigt för den här filmen. Det märks ju i den här filmen att han gillar det. Alltså så här, kan jag tänka mig Trent Reznor, Nine Inch Nails-grejen. För punkt nummer ett är den så kallade MTV-klippningen. Nu har jag vant mig vid det. Alltså en filmupplevelse är ju organisk på många sätt och vis. Och ser man om en film om och om igen och tycker lika mycket om den, så börjar man ju bara älska den ännu mer. Och då vänjer man sig vid även det man inte gillade hör dit på något sätt. Alltså nu skulle jag inte vilja ha bort klippningen, men det var det jag störde mig på första gången och nu var vant med vid. Men det var det här totala flipprandet. Alltså det är liksom så här negativ. Alltså man klipper i klippet, lägger in olika färger. Vad kände du när du såg filmen? Var det bara, hamnade du direkt i det? Ja, jag tror det var väl säkert en av de grejerna som gjorde att jag blev förälskad i filmen när jag såg den på bio. Att det var en väldigt så här, en visuell käftsmäll. Ja, men det är ju Tony Scott. Det är ju Tony Scott ändå, tänker jag. Alltså, han är ju redan så maffigt visuell med sina, du vet, sina närbilder som han gör på ett sätt som ingen annan lyckas komponera. Han skär ju av huvuden på ett sätt så att det blir så jävla sexigt. Så han har ju redan ett visuellt filmspråk. Och det störde mig att här blev det ytterligare ett lager. Alltså, vad var det som du tyckte var så... Nej, men jag tycker alltså, hade de använt till exempel den här stilen, det sönderklippta och det här som han gör, och det MTV-klippen då till exempel i en annan film som det inte passar till, så hade det väl säkert skavt. Men jag tycker att det sitter så bra ihop med det här varma Mexiko och crazy situation och så och allting. Jag tycker det funkar i den här filmen. Jag tycker det blir jobbigare när han använder till exempel i Domino, som jag såg mycket mycket senare. Keira Knightley-filmen han gjorde. Där känns det mer bara som en tom stilövning på något sätt. Men det är också att filmen inte håller lika bra, kanske. De går inte hand i hand lika mycket. Jag tycker Domino är underskattad. Jag tycker den är riktigt skön. Den var det länge sedan. Den ska jag se om. Och jag ska väl erkänna att jag bara sett en gång, men då var jag inte på humör för den. Så jag tyckte liksom att... Nej, och den blev ju lite omedelbart mobbad. Och lite, eller i varje fall inte mobbad, men avfärdad som något av hans mindre bra. Men jag skulle säga att Unstoppable med Chris Pine är lite mindre bra. Alltså den är bara som en halv Tony Scott-upplevelse. Eller Deja Vu-filmen med den som... Jag tycker hela den trippen som kom efter Domino, som är väl hans mest extrema stilövning. Det känns som att han gick från de här högbudgetfilmerna till någon sorts mellanbudget med Deja Vu. Så jag såg på någon Lucia Movie Night och så halvgillade, men då visste jag ju knappt heller vilken film det var. Sen gjorde jag ju Taking of Pelham 1, 2, 3 och Unstoppable. De tre filmerna är ju lite så här handlingsmässigt och vad han vill göra, så ger det inte någonting nytt till publiken. Det var mer av det man har sett av andra regissörer på något sätt. Ja, men någonstans inte lika passionerat som då Man on Fire eller True Romance eller... Nej, lite mer Top Gun, så här, eller Crimson Tide. Alltså som att han... Det kanske hade hänt något. Har du hört något på ett år nu? För jag har inte läst eller uppfattat någonstans någon mer info än man fick då om varför Tony Scott tog livet av sig. Nej, ja, det ryktades ju då, tror jag också vi pratade om det i det avsnittet där vi pratade om Tony Scott. Så var det mycket snack om att han hade någon cancer och skit, men det tror... Nej, jag... Nej, fast det var ju ett snabbt rykte som sen avfärdades. Precis, precis. Så av familjen i sig. Men om någon lyssnare har hört något ytterligare, någon som sitter på info... djupodlande info om Tony Scotts död, så får ni gärna dela mer till det. För jag är nyfiken. Jag tror det är så enkelt att det inte är så snaskigt, att det inte finns något snaskigt i det. Och sen att det här är en brittisk regissör med en brittisk familj, så det kommer inte släppas ut någonting ändå. Det är inte som att han är född i någon sorts så här Tara Reid-familj och har någon sorts Tara Reid, hade någon sorts Tara Reid-framgång där det finns naskigheter i självmordet. Nej, men det finns ju fortfarande podcast, och du vet, det kan vara någon intervju med någon som har sagt så här, ja, men det var ju tragiskt att Tony Scott på grund av det här. Alltså att det inte är något snaskigt. Jo, nej, självklart. Men jag tror bara på något sätt att det inte är så stort, och att det hålls in av familjen, om det nu finns en anledning som gett dem eller något. Mm. För det finns väl något, han skrev ett självmordsbrev. Det blev väl känt att det låg i bilen. Ja, men man har inte fått läsa det, va? Nej, precis, precis. Det är inte så att, så det är inte så här Kurt Cobains självmordsbrev som blir upptryckt på t-shirts och folk tolkar och läser in saker in så här. Min punkt nummer två är faktiskt det, kanske det enda lilla momentet som inte har blivit organiskt med min filmupplevelse, där jag älskar den här filmen så mycket. Utan här stör jag mig fortfarande, och det är när då Creasy, Denzel Washingtons karaktär, börjar hämnas. Den kidnappade och kanske då mördade flickan, så går han in på ett stort disco och röjer. Och sen ska han spränga det här diskot, och för att få ut alla dansande människor. Och det är verkligen, folk dansar som på 90-tals rave på det här diskot. Bara hoppar. Eller så, som i den där dåliga, är det första Matrix-filmen faktiskt, där de har någon så här, alla dansar. Det är jättelarvigt varje gång man ser det. Det jag tror du menar andra Matrix-filmer, Matrix Reloaded. De dansar ner i en grotta där i deras lilla stad, som jag nu tappat namnet på vad den heter. Ja. Zion eller vad fan heter. Ja. Men i varje fall, för att tömma då, så att han inte spränger alla de här oskyldiga dansarna som senare eller tidigare har dansat då i Matrix Reloaded, så skjuter han med sin hagelbössa. Och folk hör inte, folk typ hurrar. Och sen töms ändå dansgolvet i någon snabb MTV-klippning. Och när det sprängs, då står alla står säkra ute på gatan och fortfarande dansar och hurrar när diskot sprängs. Och den här filmen, jag kommer komma till det senare på listan, har en äkthet som helt förloras i det här momentet. Jag stör mig varje gång jag ser filmen, för det känns Matrix Reloaded fånigt. Alltså det känns Staffan Hildebrand, jag vet inte. Är det här någonting du har irriterat på? Eller direkt kan minnas? Jag hör hur du smågarvar lite. Så att du kanske... Nej, det är det inte. Men det är ju här någonstans nu. Alltså, jag har verkligen älskat den här filmen. Och senaste gången jag såg den här filmen, innan den här då, senaste, alltså, för den gången innan, så gav jag liksom den en solklar femma och sådär. Den här gången så hade jag svårt att ge den en femma, för att filmen började tappa mig lite när det här började hända, när hämndaktionerna. Så när han kom till den här New Jersey-killen och allting på det här ravet, där de har en annan tjej fången allt där, så var jag lite, tyckte jag filmen var lite slö. Så jag brydde mig inte så mycket nu. Jag innan hade jag inte tänkt på det riktigt. Men kan det vara så enkelt att det var det här, det sista de inte riktigt han får klart i den manusdraften innan de tvungen gå ut och börja spela in, och det sista de spelade in innan de skulle stoppa produktionen, så blev det så här, fan, hur ska vi lösa det här? Och så blev det så här, fan, vi bara låter dem vara där ute, och så blir det lite någonting. Ja, eller snarare i klippningen, inte i manusdraften, utan i klippningen, att det inte, det var lägst ner på prioriteringslistan, ja, över saker som skulle fixas. Visst kan det vara så. Min punkt nummer tre är någonting som har blivit klassiskt för mig, det vill säga någonting som inte är så bra med filmen, men som jag egentligen sen brukar ångra. När vi gjorde en av våra första temperaturlistor på filmen Seven, så hade jag Morgan Freeman på punkt nummer tre. Och under dialogen så insåg jag att jag hade gjort ett misstag. Alltså det var så här, varför har jag honom där? Ibland blir det ju så med filmer man tycker om också, att man försöker placera in någonting som inte är så bra, men det kanske är bra ändå. Men jag tror jag kan stå för den här trean, även om det, nu upprepar jag det här ordet för sista gången, även om den här skådespelaren har blivit organisk med filmupplevelsen. Jag skulle inte vilja ha någon annan. Jag tycker till och med att han är intressant där. Men det är Mark Anthony. Känner du till honom som Jennifer Lopez? Då var han ju, alltså han började ju som, på 90-talet hörde man honom som sångare. Och sen blev han ihop med Jennifer Lopez och blir en kändishustru precis som David och Victoria Beckham. Alltså de blev ett sånt par. Eller var han ett okänt ansikte? Var han bara en skådis för dig? Nej, för mig är han ju inte skådis. För mig är han ju sångare. Ja. Så att det är lite som också Enrique Iglesias är med i Once Upon a Time in Mexico till exempel. Och Mark Anthony är med i den här filmen. Ja, jag vet inte vad så säger jag. Jag tycker inte, han har ju en väldigt liten roll och gör väl det. Han spelar flickans pappa och gör det ganska roligare. Bra. Det hade varit roligare kanske att typ Antonio Banderas i den rollen. Eller ett till namn, precis som Mickey Rourke har en liten roll. Men ändå är en skådis man känner igen. Eller liksom Walken för den sakens skull. Ja. Det hade varit roligare kanske att ett namn där. Men... Och för mig blir det lite så här. Jag vet att min förläggare, Thomas, som du känner. Jag älskar att säga min förläggare, men det blev lite fånigt när jag sa det till dig, när det finns ett namn där och det inte alls är sexigt på det sättet. Egentligen, det är bara en kompis liksom. Men han såg Girl Interrupted med Winona Ryder, Stulna år på svenska, på tv för första gången. Angelina Jolie vann en Oscar, kan man väl nämna. Ja, och det var där, han klarade inte av att se han kunde inte köpa Angelina Jolie i den rollen alls. Den här opererade kändisikonen som den sköra bruden. Men då var min teori att ja, för att han ser den nu, för då hade hon ju inte blivit den här alltså då var inte allt med henne känt på det sättet. Då var hon fortfarande John Voights dotter och Billy Bob Thorntons destruktiva skådis tjejkompis som skar sig under sex. Det fanns massa rykten. Men när han såg den efterhand så har hon blivit så mycket något mer. Så att det gick inte att se. Han såg liksom hur hon har börjat med någon så här läppförstoring. Han kunde inte köpa henne där. Och lite samma kan det väl vara när man såg då Mark Anthony i den här rollen. Men jag tror inte idag skulle inte det få den effekten på folk som ser filmen för första gången. För att Mark Anthony, Jennifer Lopez relationen. Har ju inte blivit tidlös på samma sätt som... Nej, jag tror att det är omvänt mot hur... Det blir lite omvänt mot då hur Thomas kände. För här är det snarare så då att... Nu vet inte en jävel vem man är. Så att nu är jag ju bara en skådis. Ja. Så att... Min punkt nummer 4 är... Du var ju lite inne på det här när vi pratade om MTV-klippningen. Och det är min punkt nummer 4 är alltså... Det är inte sämst med filmen, men det är någonting som är lite svalt. Och det är att hämndscenerna hade kunnat vara mer innovativa. Det här känner jag varje gång jag ser den. Dels, vad ska man säga, varför jag älskar den här filmen och varför du tycker mycket om den och många andra är ju inte för att det är en klassisk hämndfilm. Alltså, jag tror hämnden sätter igång typ 90 minuter in i filmen. Den är, tror jag, 2 timmar och 20 minuter lång. Det är ju främst en sån här buddy love relationsfilm om den här livvakten och flickan. Men ändå så kunde hemscenerna haft en annan lite mer variation i musiken så att säga. De hade kunnat svänga lite mer. Det blir väldigt statiskt där. Och du nämnde ju att det är där du lite den här gången tappar intresset, eller? Jo, men precis. Jag har aldrig haft problem med det tidigare, ska jag säga. Det har varit en solklar femma för mig. Jag älskar verkligen den här filmen. Jag älskar väl den fortfarande. Men när väl då Creasy, dessa Watsons karaktär, vaknar upp i sjukhussängen och ska börja hämnas då för att Dakota Fannings karaktär, den där flickan, har dött, blivit mördad. Då på något sätt, det känns inte riktigt homogent med den filmen jag vill se. Som i stort går ut på att han beskyddar henne och är hennes chaufför och hennes livvakt. Och de blir vänner och allt det här. Alltså, det blir bara som, ja, men då är hon borta, så varför ska jag kolla på det här egentligen? Men det är inte så. Men däremot tycker jag inte att innovativ, jag tycker bara med att man kunde, jag tycker att man kunde lösa snygga eller lagt in någonting i det som får mig att vilja titta på det mer. Men däremot innovativ, jag tycker nog att det skulle ha varit enklare att han håller på silvertejpa fast någons fingrar vid en ratt eller kör upp en bomb i någons arsle och skit. För mig hade det nästan kunnat varit mer bara grovt men enklare. Alltså gjorts mer i affekt och mindre för att visa på vilken ypperlig för detta CIA-agent han är. Ja. Det är därför jag gillar lite när han går in i, jag vet inte om det är högsta hönsets brorsas hem eller vart han ger sig in med hagelbussan mot slutet. Där känns det lite mer som att okej, han vet inte riktigt vad han gör nu. Men han ska bara hämnas på något sätt och ta död på dem som orsakat hennes död. Och det är det mer än när han går in på ett rave och har sån jävla koll i allt han gör. Att han kan, som du då själv säger, få ut alla därifrån innan han springer och sådär. Ravet är ett dåligt element. Sen tycker jag inte, jag tycker till exempel den här bomben instucken i röven är en jävligt bra scen. Men, fast det kanske kommer till lite senare. Men varför skulle han ta sig tid eller i onödan köra in någonting i någons jävla rektum när han bara kan lägga bomben i hans kalsonger eller lägga bomben på motorhuven eller det är ju ändå för att skildra hans det är ju inte för att han vill vara MacGyver här, utan för att det är en slags tortyr också. Alltså att väcka upp den här jävla korrupta polisen och låta honom veta, alltså så här, att presentera då all den här rektumgrejen man trycker upp bomben och sen avsluta med att, och bara så att du vet, du har en sån i röven just nu och om 5 minuter kommer den smälla. Han vill ju liksom... Jag tycker det bara känns för MacGyver konstruerat från manusfattarens håll eller om så från författarens håll som den här filmen bygger på, alltså boken. Ja, precis, det är en bok. Och även en 80-talsrulle med Scott Glenn i huvudrollen som jag började se någon gång, men det gick inte. Det gick inte okej, för Joe Pesci är med i den också. Sådär. Jag har aldrig sett den, men... Och samtidigt så känns det så här för mig. Alltså, jag har ingen större lust att se den eller egentligen läsa boken. För jag vet om att Tony Scotts version är så skild från det. Ja. Annars skulle jag säkert... Om jag hade den här filmen och visste att den var trogen boken, skulle jag säkert... Jag hade läst mer om Creasy eftersom det finns fler böcker om honom, den här karaktären. Men... Den Creasy som finns i böckerna eller i 8-talsfilmen är ju inte den karaktären som Denzel Washington spelar, såklart. Nej, och eftersom vi pratar nu på Tony Scotts årsdag så gör det ju ingenting att vi stannar kvar lite på honom. För jag håller med dig, jag kan vara väldigt intresserad av att läsa kanske boken det är byggt på. Men här vet jag, i och med att boken är inte särskilt känd, så vet jag att Tony Scotts tolkning är... något helt annat. Skådisar som skulle bli castade istället för Denzel Washington var ju så här, Robert De Niro var påtänkt och många vita män. Så att skulle vi läsa boken skulle allting kännas fel även där, för att Tony Scotts verk har blivit så mycket det, alltså Creasy är ju Denzel Washington precis som flickan är Dakota Fleming. Alltså det går inte att ändra på något där. Precis, det är Denzel Washington och Dakota Fanning jag vill titta på. Det är inte just karaktären Creasy. Nej. Så jag inte känt till honom sen innan. Men det intressanta också är ju att, som kanske bör sägas för de som gillar trivia och sånt, är ju att Tony Scott redan ville regissera den här på början av 80-talet när boken kom ut. Men då ansågs vara för oerfaren. Och sedan när 87, den filmen kom 1987, den gamla originalfilmen så att säga, om man säger, den första adaptionen av boken, då var han också liksom påtänkt som regissör, i alla fall med i diskussionen, men valdes bort. Så han har velat göra den här filmen ändå sedan början av 80-talet. Så det är ändå, gör det också lite trevligt när man tittar på den, att liksom det är en film som så länge han har harvat med så länge, och till slut blir det en jord. Sånt är alltid jävligt trevligt. Det är häftigt och det märks ju och verkligen i hjärtat. Alltså Tony Scotts hjärta. Fan, jag är så nyfiken, det är därför jag frågade. Jag vill ju inte veta av snaskhetsskäl, se och hörskäl, bakgrunden till Tony Scotts död, utan jag vill bara lära känna honom mer, så som man kan göra som ett fan. Det vill säga veta vägen. Alltså hur dåligt mådde han under sitt liv? Vad var det han hade problem med? Var det de klassiska drogerna? Eller var han så här bipolär? Förstår du? Alltså jag vill bara veta, för att jag så här bryr mig om bilden av honom. Alltså så här, jag vill veta precis som man känner med. Men sen är det lite sådär, jag menar, när Amy Winehouse dog till exempel, så kanske det var ändå inte så överraskande på samma sätt. Det är lite det jag blir nyfiken på här och som är lite klurigt är ju att förstås vet man inte så mycket om varken Tony Scott eller Ridley Scotts privatliv. Men sen också att han verkade ju vara ett sånt jävla tåg som bara tuffade framåt. Alltså peka med hela handen och jävligt stadig. Ja, men han var ju en, jag tänker direkt på faktiskt Karin af Klintberg, den svenska tv-producenten. Känner du till henne? Nej. Det kan jag inte säga att jag gör. Borde känna. Men, men hon har gjort solida. Alltså Värsta språket med Fredrik Lindström. Historieätarna nu med Erik Hag och Lotta Lundgren heter hon väl. Och på något sätt är hon också, hon är en sån här liksom, ett tåg som tuffar på. Jag vet inte varför, jag började tänka på henne. Så men... när hon väl hoppar från Stallbackabron här i Trollhättan, hon är på besök i Trollhättan, så skulle du bli väldigt förvånad. Jätteförvånad, men om Torsten Flink hoppar så blir vi ju inte lika förvånade. Nej, precis. Men lika ledsna för den saken skulle man säga. Ja, det är ingen bedömning där. Nummer fem, som faktiskt, nummer fem på temperaturlistan har lite, det är du som har skapat det, att den punkten inte blir medeltemperatur utan faktiskt någonting man inte riktigt vet vad man tycker om det. Och där har jag ett enda ord, och det är slutet. När jag såg filmen första gången, jag blev så engagerad här i deras buddy love, kärlekshistoria, den här mannen och det här barnet. Jag brukar ju nämna Chaplins pojke, The Kid, som en av mina favoritfilmer. Och Man on Fire är på något sätt för mig syskon med The Kid. Alltså jag bryr mig lika, men jag tycker det är så vackert med den här vuxna människan som tar sig an ett barn. Alltså så här, som älskar ett barn för vad det är. Alltså det är så fint. Och sen om det är en luffare med Charles Chaplin eller en sliten alkoholiserad livvakt, så ja, men det är vackert. Jag väntar fortfarande på en film med en kvinnas relation till ett barn på samma sätt, där det inte är, oftast när det är kvinnor i de rollerna så är hon ju på riktigt mamman till barnet, förstår du? Ja, precis, det blir det med mammet. Jag tänker ju också på, som jag alltid gör, på Terminator 2. Där tycker jag man får lite samma grej mellan roboten Arnold och John Connor. De flesta Arnold-filmer överkänns. Jag känner även lite så när barnen busar med Arnold i dagisnuten. Ja, fast det är ju inte samma sak. Det är inte samma sak. Men det jag vill komma till med slutet är att när jag såg den här filmen första gången, hur mycket jag än älskar den, så var min första känsla när man förstår att flickan lever, Dakota Fanning eller Flanning? Ja. Fanning, va? Fanning. Ja. Så blev jag lite så här, aha, var det här någonting de var tvungna att göra? Alltså för jag tyckte på ett sätt och vis att det var så häftigt med den här totala tragedin. Alltså där ingenting slutar lyckligt och där han får hämnas. Men då på något sätt blir det ännu konstigare att de efter 90 minuter låter karaktären då, den Svartsons karaktär, att han ska ut och hämnas på alla de här karaktärerna som vi själva inte riktigt har träffat innan. Nej. Alltså, det blir ännu konstigare uppe. Det behövs ju nästan att hon lever i slutet. För att, alltså, det känns att bara, hela det partiet när han hämnas och torterar folk, det känns som att man nästan skulle kunna klippa bort från filmen. Han vaknar upp och är arg som fan. Kanske till och med vill ta livet av sig för att han inte kunde skydda henne. Och då lever hon och så ger han sig ut för att rädda henne. Det har nästan varit lika bra. Jag tycker nästan att det känns det främmande och lite som en cancer i filmen när det partiet då när han ska väl hämna. Men det är kanske så man skulle ha gjort. Det inte betyder någonting för någon. Att det behövdes ingen twist här. Ja, hon lever. Utan det hade kunnat implanterats som du, precis så som du föreslår. Men nu igen, filmen har liksom vuxit sig in. Så att jag vet ju under hela filmen att hon lever, eller under hela den andra halvan. Men jag gillar ditt förslag. Jag tror att hade man gjort så hade man sluppit de få som känner att det blir så här ett försök till en twist. Eller att det känns lite falskt. Alltså jag tycker hela den här idén med att jag har alltid min makt, alltså då den som Washington, för att hämnas den här flickan. Det sista jag ska göra med mitt liv, för jag kommer dö på kuppen. Men det tycker jag är skitfint. Det är fint liksom kretsa slutet kring det, eller sista 90 minuterna, eller kretsa en hel film kring det, man så vill. Problemet här är också att det känns som, hur skadad än Denzel Washington blir, så känns det ensam att han alltid vet bäst i alla situationer, och han är lite odödlig. Alltså för att han ens ska dö i den här filmen, så måste han offra sig själv. Men det är det han gör i slutet. Det tycker jag är vackert i tragedin, att han ändå, Han ger sitt liv för henne. Det tycker jag är fint, men det känns aldrig riktigt som att det är så stort i den här filmen, från det Denzel Washington som vet bäst och vet allt han behöver veta, som ger sig ut på hämnden med då risken att bli dödad på kuppen. Kanske jag menar. Tänker du att han dör i bilen i slutet, eller att han faktiskt till och med kanske överlever och få träffa den här. Nu får man ju se att skurken, skurken som man aldrig får träffa, blir ju bortrensad av den snälla polisen, som jag hade kunnat ta på punkt nummer tre faktiskt. Det finns ju en snäll mexikansk polis som lite han är väl, är han inte italiensk? Det är italiensk skådespel. Alltså den skådespelaren är ju även med i Hannibal. Ja. Och han är även med i Casino Royale. Jag är inte fan av honom. Jag kan inte hans namn. Nej, men för han är lite så här klassisk. När europeiska skådespelare ibland får göra, alltså på sättet som europeiska skådespelare överspelar lite när de får vara med de stora grabbarna i Hollywood. Alltså han känns inte lika äkta. Han känns verkligen som att nej, han är ju en Stellan Skarsgård eller Peter Stormare. Ja, Stellan Skarsgård vill jag inte säga. Jag tycker han alltid har lyckats undvika det här. Men ja. Micke Nyqvist i Mission Impossible, alltså där det skiner igenom att de vet att de är med i en filmproduktion, vilket man inte känner med de andra skådespelarna i filmen. Ja, det är väl lite vad jag tycker faktiskt, men det är någonting med Casino Royale, tycker jag han känns väldigt konstig. Och sen Hannibal, jag är aldrig riktigt fan av, jag är inte riktigt fan av den skådespelaren. Eller så är det de karaktärer han spelar. Men han spelar skitfina karaktärer i italienska filmen. Men även om du säger så här, men han är väl italiensk? Jo, men inte i filmen. Han spelar ju en mexikansk polis. Jag har för mig att han spelar italiensk i filmen. Jag har för mig att de säger det någonstans. Att han är i Mexiko, men han är från början italiensk. Jaha, men jo, men eller har jag bara helt... Det spelar absolut ingen roll för diskussionen hur som helst, om man är mexikansk eller italiensk. Jag tror inte det nämns. Det kan vara så att jag bara fastnar vet att han är italiensk skådis. Ja, jag tror det. Min punkt nummer 6, någonting bra, inte bäst, men någonting bra, solid bra med filmen. Det är manusförfattaren Brian Helgeland. Jag har ingen aning om hur man ska uttala hans efternamn. Jag försökte googla det, men jag hittade ingenstans. Det stavas ju Helgeland. Brian Helgeland. Alltså, hur skulle du uttala det? Helgeland. Helgeland. Jag har ingen aning. Fråga inte mig om stavning. Ja, men den var lite knepig. Jag tycker att Tant Rut, som vet, det är ett alias, en lyssnare, får gärna ta reda på det här och ge oss svaret, så kan vi presentera det i nästa avsnitt. Men den manusförfattaren han har även skrivit, nu ska vi se här, LA Confidential, som jag tycker är en lysande film. Vad tycker du? Ja, superbra, skitbra. Den bästa filmen, ja, alltså av moderna film noirs, så är väl det den bästa jag sett om. Ja, och kanske den enda riktigt bra. Det finns ju även Black Dahlia. Som är usel för fan, den är ju usel. Jag tycker det intressanta är dels att han det första som så skrivit att han har skrivit på Wikipedia är Nightmare on Elm Street del 4 då, den som regisserades av Rennie Harlin. Sen skrev han även en film som heter 976 Evil 1989. Och om jag inte har fel, utan att kolla, så att det är Robert Englund själv som har regisserat den skräckfilmen. Okej. Okay. Så de kanske blev lite vänner under Terror på Elm Street 4 inspelningen. Och sen kom han upp sig. Han har ju även skrivit Mystic River, som jag såg om utan att tänka på att han hade skrivit den. Och tala väl om på vårt Instagram. Ja, underbar film. Han skrev även Assassins med min favorit Stallone och Anthony Banderas. Med Julian Moore också i en tidig roll. Ja, skulle vilja se om den. Hade den på VHS som liten. Jag kommer ihåg att den var jättedålig. Jag kommer inte se om den. Men när jag läste igenom alla filmer han har skrivit, så märkte man att han verkar vara bäst på att adoptera manus efter förlag helt enkelt. Alltså när det är originalidéer som ska bli film, så har han inte gjort någon som bränner lika starkt som de här titlarna som är baserade på. Nej, men sen är det ju väldigt, väldigt långt mellan hans givna ord och den färdiga produkten. Jag skulle inte säga att det är så enkelt som att han är sämre på att skriva originalmanus. Det är så mycket som kan gå fel på vägen som inte har med honom att göra. Ja, men samtidigt, jag hittade inte en enda filmtitel där han har skrivit ett originalmanus som har kommit, som är en stark film som de vi har nämnt, som är baserad på Terror på Elm Street del 4. Är väl en av de sämre i den eller hur? Nej, kanske en av de mindre, men i sin genre tror jag ändå den respekterar. Ja, men han har inte skrivit en LA Confidential, Mystic River eller Man on Fire på egen hand. Så att det finns ändå nog lite till min tes där. Men det han är fruktansvärt bra på, som jag tror ligger på honom, det är att det finns någonting som hör ihop här med Man of Fire eller LA Confidential och Mystic River. Och det är att män som hämnas kvinnor de älskar är så jävla nyanserat skildrat. Så att typ den mest laddade feministen börjar fantisera om en fadersgestalt i sitt liv. Och även tvärtom. Man känner verkligen i alla de här tre filmerna som han har skrivit att fan, jag behöver en kvinna i mitt liv. Alltså förstår du, som tar hand om mig. Precis som en kvinna känner, jag behöver en man i mitt liv. Och det jag vill komma till med det är att han, om någon, han borde ha, kanske, om han hade skrivit Brokeback Mountain, så fortfarande är en fruktansvärt bra film. Men då kanske jag hade känt det jag inte riktigt kände med Brokeback Mountain. Och det var just den här hur mycket Heath Ledger och Jake Gyllenhaal behövde varandra köpte jag inte riktigt. Utan det jag tycker är bäst med Brokeback Mountain är Heath Ledgers så här åldrande utan att man har gjort särskilt mycket makeup. Alltså det är hans resa som är så fruktansvärt bra. Kärleken, hur mycket han egentligen behöver Jake Gyllenhaal, det tror jag att den här Brian Helgeland hade kunnat fixa ännu bättre. Mycket möjligt. Det lät fint det du sa. Jag har ingen större åsikt om det. Han verkar ju kompetent efter att man har sett vad han har skrivit. Men också ja, känns väldigt stabil helt enkelt. Jag har inget mer att säga om det. Han är bra på att i de här, vare sig det är mordhistorier eller sådär, han verkar kunna berätta han människor väldigt bra. Han har ju rekryterat den här 42 som kom förra året, va? Nej, kom i år. Ja, kanske kommer i år då, med Harrison Ford, va, och det handlar väl om mörkhyade och baseball. Det är det jag vet om det. En av alla sportfilmer som går mycket bättre i USA än i Europa, ofta. Ja, precis. Ja, men och den har jag inte sett, så att det återstår att se hur han tacklar det helt enkelt. Men bra med, som sagt, bra med relationer, och inte just, jag nämnde det, män och kvinnor, men män och män eller kvinnor. Där hittar han någonting. Men jag är inte lika säker på att om han börjar med manus från scratch, så han kanske inte ens vet att han är bra på just det här. Och det tycker jag är lite intressant. Det här är en ny upptäckt. Jag kommer följa hans karriär på det sättet. Precis som jag har börjat följa vad heter han? Manusförfattaren till Crazy Stupid Love. Jag vet inte vad han heter. Ja, men han gjorde även Guilt Trip som också tyckte var trevlig. Dra i klockan. Ja, Dan Fogelman heter manusförfattaren till Crazy Stupid Love och Guilt Trip, som inte, som, de är egentligen ganska harmlösa, de här filmerna. Det är inga mästerverk, men jag tycker väldigt, väldigt mycket om dem. Och så såg jag en trailer till. Du har också sett en trailer. Vad heter den filmen som med om gamla gubbar som åker till Las Vegas? Ja, Last Vegas. Ja. Och det är Morgan Freeman, Michael Douglas som nu ska Robert få spela så här. Varför åker de dit? Alltså den verkar ju ganska fånig. Är det inte enkelt att någon av dem typ ska gifta sig med någon mycket yngre eller något? Jag vet, jag minns inte. Alltså jag har bara så sagt sett trailern. Ja. Men när jag såg att det var Dan Fogelman så blev jag direkt intresserad av den filmen. Annars hade jag inte brytt mig. Annars hade jag direkt avfärdat varje fall att den här kommer max vara 2,5 i betyg. Men när jag såg att det var Dan Fogelman, då visste jag att så här, okej, okay, här kan det tillföras någonting extra i hjärta. Och samma grej känner jag då med Brian Helgeland, som jag vill lämna nu eftersom jag inte kan uttala hans efternamn och det känns störigt. Nummer 7 på min lista, någonting mycket bra. Hon hade kunnat vara punkt nummer 8 lika gärna, och det är Radha Mitchell som spelar mamman i den här filmen, va? Okej, okay, alltså säg inte så, men okej okay då. Ja. Nej, men jag vill höra ditt först då. Varför säger du säg inte så? Nu känner jag bara till den här kvinnan från att jag tog tre filmer. Jag kan inte ha fel på någon. Hon är väl med i Silent Hill, den här, och så med i den här Woody Allen-filmen med Linda Melinda. Jag tror de flesta direkt skulle räkna upp de tre titlarna. Ja, ja, det är väl då jag känner igen henne från. Ja, jag tycker inte hon är dålig. Men det problemet jag har med den här filmen, och det innefattas hon väl i, är att jag ser den här filmen för Denzel Washington och Dakota Fanning, och jag tycker det är skitfint när de är tillsammans. Jag gillar inte när vi befinner oss i scener och i sammanhang där de inte figurerar. Så jag bryr mig inte så mycket när man ska visa hennes relation till Mark Antons karaktär, deras sorg och sådär. Det blir för mig ointressant igen, alltså, det står i skuggan av Denzel Washington och Dakota Fanning. Jag tycker Radha Mitchell hör till mamman i periferin, men jag skiter liksom i hon gör ingenting dåligt, men jag tycker inte hon bländar mig med något jävla skådespel som är värt att köra upp henne på 7-8 plats. För mig är hon vad ska man säga, Dakota Fanning och Denzel Washingtons barn i den här historien. Alltså jag tycker hon tillför jättemycket. Hon visar så mycket med så här ögon och gester som inte finns i manus. Men som inte finns i manus. Och man köper verkligen henne så här, du vet, lite intuition för den här slitna Denzel Washington-karaktären. Och jag tycker hon till och med skulle varit Oscar-nominerad. För jag slog upp här och kollade vilka som var Oscar-nominerade i kvinnliga birollsklassen det året. Och det var ju Kate Blanchett fick Oscar för Aviator. Det kan hon ju ha, hon är ju fantastisk. Men sen var det Virginia Madsen för Sideways som var så här, jaha, nej, det hade Radha Mitchell kunnat få istället för henne. Det var Laura Linney som jag älskar massa för filmen Kinsey. Och då, som jag inte tänker, när jag älskar Laura Linney så är det inte för filmen Kinsey. Den kändes ganska bara straight. Och så var det Sophie Okinno då för Hotel Rwanda som också kändes, det är ju ingen man minns. Alltså Hotel Rwanda minns man inte för skådelsen som spelar hustrun till. Nej, men däremot tror jag inte så många heller minns Radha Mitchell för den här filmen. Sen är väl lite kanske fel genre av film för att Oscar som nya skådisar. Ja, eller Oscar nominerar filmen överhuvudtaget. Speciellt när man har klippt den på det sättet. Men för mig, Emil, och jag blir lite förvånad över att du inte hade henne där, men också lite glad. Men jag är inte jättefan, men däremot jag gillade när det väl öppnar upp sig då att hon vill ha skjuts av i början av filmen någonstans av dessa Washingtons karaktärer. Så att oj, nu kanske de också kommer få vänskap, att han är någon sorts en trygghet även för henne när hon bor i Mexiko med sin man och kanske inte riktigt trivs. Och hon vill inte liksom, hon vill inte leva ett liv kanske där hennes dotter behöver en jävla livvakt. Jag gillar också att hon anfört hos honom det här, men det tycker jag inte riktigt att de tar någonstans. Sen ska jag säga att du klagar på rave-scenen. Den sämsta scenen i den här filmen kommer jag tänka på nu, som är mest så här, din rave-scen. Ja, jag tycker inte den hör ihop med filmen. Jag tycker inte den känns äkta, jag tycker inte den känns trovärdig. Det är när det uppdagar sig då, tack vare Denzel Washington, att pappan i hushållet då, Mark Antony, har stått bakom den här kidnappningen på något sätt, eller hur det är. Och då får även då mamman, din favorit, Radha Mitchell, dela på detta. Och hela den scenen ihop med att Creasy lämnar en pistol och en kula, eller vad det är han lämnar en kula som han har försökt. I början av filmen har han försökt ta livet av sig, men pistolen, vad säger man? Vad är ordet? Ja, men den fuckar pistolen av någon outgrundlig gudomlig anledning, så han kan inte skjuta sig själv. Precis, och sen lämnar han över den till då pappan som inte har varit, han har inte av ondska kidnappat, låtit sin dotter bli kidnappad, men det kommer fram att för att de har så dåligt med pengar för familjens skull, så han låtit henne bli kidnappad i tron att hon bara skulle vara borta i 2 dagar och sen komma tillbaka. Alltså hon skulle sitta och äta glass. Ett försäkringsbedrägeri kan man säga som ledde vad de då tror är till dotterns död. Och då istället för att döda fadern som mamman vill, så lägger Denzel Washington kulan och säger att det funkade inte för mig i början av filmen. Det är inte exakt så han säger, men det kanske funkar för dig. Ja, men jag tycker bara det känns så jävla dåligt. Och att han då skulle ta det ansvaret som varit så jävla sliskig och som en vessla. Vessla, han var ju ingen vessla. Vessla är ju i så fall, Mickey Rourke är ju en vessla. Han är ju en ganska så här underkastad icke-alfahane som har på sig att han ska vara en alfahane, men han har ju aldrig det ens i början av filmen. Det finns en osäkerhet. Jag tycker att den här scenen, den scenen i alla fall hör hemma minst i filmen, och den är också sämst spelad från Mark Antons sida. Och det känns så mycket som en teater i att när hon väl, hon lämnar rummet ledsen. Mamman då, Röda Mitchell. Och då plötsligt är hon borta som att det vore en jävla teater. Jag skulle kanske hört henne fått ett hysteriskt utbrott eller någonting i rummet bredvid. Eller gråtit eller någonting. Alltså, hon bara försvinner och så plötsligt står de där. Och så lämnar Chrissy så han ensam med en pistol och skjuter sig själv. Jag tycker bara det, hela den scenen är så pretentiös och dålig. Jag bryr mig så mycket om de här människorna när den scenen kommer. Så jag tycker det är gripande. Och när jag såg den första gången, så igen här, jag förstod aldrig att Bruce Willis skötte sig för ett spöke. Och jag förstod inte här att pappan var med på det. Jag förstod att så här Mickey Rourkes advokat, alltså pappans advokat, kunde vara med på det. Men det var först när han erkänner, så jag förstår att oh my god, det är verkligen pappan som står bakom. Så jag var ju inne i det här då grekiska teatertragedin. Ja, men alltså när jag såg den första gången på bio, så kände jag, trodde jag väl inte heller att han var inblandad. Men det är klart man misstänker mycket Rourke med tanke på att varför tar man en sån färgstark. Ja, men blev inte då scenen lite mäktig när du såg den första gången i alla fall? Mycket möjligt, jag kan inte minnas nu, för det var typ nyårsdagen 07 eller när den gick på bio. Men när jag såg den nu igen och var lite så här, nu börjar bli lite slött den här filmen, vart är Dakota Fanning, ja fan det är roligare när de sitter i den här bilen ihop, bla bla bla. Då kände jag bara att den här, det känns bara som spelarteater och pretentiöst och lite skrivet lite dåligt, kände jag nu. Men när jag säger att det är skitdåligt, så är det ändå en film jag på en bra dag ger en femma och då på en lite slöare dag ger en fyra. Så jag menar, lite dåligt i jämförelse med The Guilt Trip. Om du förstår. Tyckte du den var dålig? Det är alltså Barbara Streisand och Seth Rogen spelar mor och son på en sån här roadtrip, puttrande skönfilm. Tyckte du den var usel? Nej, skulle jag inte säga. Men det jag skulle säga är att någonting som är skitdåligt den filmen, när jag säger att det är någonting skitdåligt, är mer skitdåligt än någonting som är skitdåligt den här filmen, när jag säger att det är skitdåligt. Om du förstår min logik. Ja, ja. Nej, men jag fattar. Skitdåligt är relativt och inte någonting absolut när jag säger det nu. Jag tycker den här filmen är väldigt bra. Men den scenen stod ut lite nu, precis som Rave-scenen gjorde dig. Min punkt nummer 8 är länkad. Alltså någonting som är mycket bra med den här filmen är någonting som inte är med i filmen. Och det är att sexscenen mellan Denzel Washington och Radha Mitchell klipptes bort. Det hade varit riktigt dåligt om de hade haft det. För att hela filmens dynamik hänger ju på, tycker jag, de här icke-sexuella relationerna. Alltså dels det är lite likt Arnold i Terminator 2. Att han är på något sätt den absoluta tryggheten. Och det står att Desiree Washington också är här, både för mamman och dottern. Men du menar att det finns en sexscen in, där de spelar in en sexscen? De spelar in en sexscen mellan... Och det vill jag inte ens veta. Då har du fan naggat den här filmen i kanten för mig. Jag tycker det är pissdåligt om man har fått bygga upp i manus och när man spelar in att det ska finnas en sexuell spänning. Jo, fast du får inte glömma att alla filmer... Det är inte så att det finns en director's cut med sexscenen. Nej, men det säger ju ändå att när hon har spelat den rollen som spelat den på ett annat sätt, den som också spelat den på ett annat sätt, och Tony Scott har tänkt annorlunda mot vad jag har tänkt. Alltså att det ska vara platonska Arnold Schwarzenegger kärleken. Jo men eller det är så de har tänkt när de tog bort den sexscenen. Och vem vet, om de inte hade från början i tidigare sämre versioner haft den här sexscenen, så kanske man inte hade känt samma dynamik som jag mer än du känner kring deras relation. Men det är i varje fall någonting som är mycket bra, för det hade ju verkligen varit jättedåligt, eller hur? Ja, det hörde väl på mig. Ja, det, jag tycker bara att ens Tony Scott har beblandat sig med att spela in sexscenen och sånt. Jag tycker det är, eller då din favorit Brian Helgeland. Jag tycker det bara det känns trist att de ändå inte kunde tro på det mer, att det var en asexuell eller platonsk. Ja, fast, men vadå? Relation. Men film är ju fortfarande en... Alltså, det är ju lite... Så pratar ju lite vi människor som inte har gjort film. När du har gjort dina tre filmer så kommer du veta att herregud, vad mycket du filmar som du tror är bäst som sen bara klipps bort. Ja, men jag gillar verkligen inte när man ändrar då helt och hållet. Jag förstår att man klipper bort, jag fattar att man formar om, inte det, men när man ändrar helt en karaktär eller sådär i ett klipprum efteråt. Det, samma sak jag pratade med en kille, jag tyckte om Ulf Malmros film Mammas pojkar till exempel. Sen pratade jag med en som sa att den filmen är helt gjord i klipprummet, och de har liksom klippt bort massa material och gjort om hela filmen till det du ser. Då tycker jag att Ja, det pratar ju om att filmen är gjord lite mindre med ett autörskap bakom. Och det tycker jag ändå känns alltid tråkigt. Nej, fast vadå, samtidigt Ulf Malmros klipper ju sina filmer själv. Så då är det är fortfarande han som skapar. Alltså din tes utgår ju från att en film är färdig innan den börjar spelas in. Och nästa steg är att den är definitivt färdig när den har spelats in. Nej, tycker jag inte. Men att göra en karaktär som är kåt och knulla med en annan karaktär till någonting helt annat i klipprummet, det tycker jag är skilt från att oj, Emil är så naiv och tror inte att han klipper bort en scen eller två. Ja, men fast det känns som att du kanske underskattar klipparna här och den inverkan de alltid har på alla bra filmer. Det vill säga att sådana här förändringar sker i alla bra produktioner. Ja, det gör det säkert, men jag behöver inte tycka om det. Nej. Och här var det jätteskönt att det beslutet togs. Att det inte satt någon som var så här: nej, tyvärr, vi måste ha kvar den här sexscenen. För det hade skapat en helt annan filmupplevelse faktiskt. Ja, troligtvis hade gjort det mycket sämre. Men däremot hade jag haft respekt om Tony Scott, som den autör jag trodde han var, ändå skulle dratt näven i bordet och sagt att vi behåller sexscenen, för det är så jag och Helgeland tänkte. Min punkt nummer 9 är vi har rört här. Alltså, jag tänkte säga äktheten hos karaktärerna och dra en så här Woody Allen parallell. Alltså att Woody Allen har alltid sagt där att hans karaktärer skämtar aldrig, och det är det som gör det roligt. Alltså, det är ett ganska universalt tips från alla bra komiker att i filmer. Alltså, ofta misstaget som man kan se i dåliga komedier, att karaktärerna tycker att de är så roliga. Nu älskar jag Adam Sandlers filmer, men anledningen att väldigt få älskar Adam Sandler som jag känner är bland annat det. Jag såg Grown Ups för någon månad sedan, och där tycker ju samtliga karaktärer hela tiden, de garvar åt varandra, förstår du? Adam Sandler säger något roligt och då garvar Chris Rock och alla så här och klappar varandra på axeln för ett bra skämt. Och det blir ju sämre och det blir ganska osmakligt. Samma grej finns ju i actionfilmer. Alltså, det jag menar med äktheten hos karaktärerna i Man on Fire är att till exempel den korrupta polisen som får bomben upp arslet, i många så här actionfilmer så hade han varit i det här dödsögonblicket, så hade han varit ond och provocerande mot Washington, eller livrädd, förstår du, och bönat för sitt liv. Här är han liksom, här är så här mellanspelar han och är liksom så här lite stressad men lugn och försöker in i det sista prata lugnt i hopp om att överleva. Det ger en så här trovärdig touch, och det finns i nästan alla karaktärer, tycker jag. Förstår du vad jag menar? Ja, men det räcker kort gott säga att filmen känns väldigt äkta. Frånsett för dig en rave-scen och för mig en självmordsscen. Ja. Och jag tycker till och med Mickey Rourke med all sin plastikkirurgi och skit känns lika äkta här som i The Wrestler. Liksom. Men han känns ju alltid... Men han sticker ut lite med sitt glansiga utseende. Inte det här sammanhanget, tycker jag. Inte när det är så här Mexiko, rika människor. För då är det någonstans det passar in. Till exempel då Meg Ryan, som man inte kan kasta längre i och med att hon är helt ser helt ut som en 70-årig plastikopererad dam i ansiktet. Men hon hade till exempel här i Man on Fire kunnat spela morden, för man köper att en rik människa ser ut så, ja. Eller hur? Jo. Min punkt nummer 10. Nu kommer du bli lite överraskad, för att jag har ju inte nämnt här som någon punkt vare sig Tony Scott, Denzel Washington och Dakota Fanning, för att jag visste att hur mycket vi älskar dem skulle pågå under hela det här avsnittet ändå. Så min punkt nummer 10 är faktiskt Christopher Walkens perfekt avvägda roll. Jag är så kär i honom. De flesta av oss är ju kär i den skådelsen efter Deer Hunter. Alltså, det är där. Man har ju alltid längtat efter att han på något sätt ska komma i kontakt med den rollen han fick spela där. För oftast får han spela Christopher Walken i skurkroller. Han blev erbjuden skurkrollen, ja, Mickey Rourkes roll i Man on Fire, men sa så här: snälla, kan jag inte få spela den här schyssta snubben istället? Och det fick han för Tony Scott. Och jag älskar honom så mycket. Jag tycker han gör så mycket. Hans typ av sidekick, då känner jag på samma sätt som jag känner för honom i Deer Hunter. Och varje gång jag ser om filmen märker jag hur viktig han är för hela den här äktheten i filmen, för värmen. Jag tycker liksom, alltså hans vänskap med Denzel Washingtons karaktär, om man hade tagit bort det, hade det gjort samma skada som om man hade plockat in den bortklippta sexscenen. Kan du förstå vad jag menar? Jag förstår vad du menar, men jag vet inte om jag håller med. För att problemet med Christopher Walken är att han har varit med så mycket i pajas sammanhang och även blivit imiterad så mycket, så på något sätt, hur mycket han än vill skådespela en film, så det är svårt att komma förbi att där sitter Christopher Walken. Och det är lite kanske samma här för mig. Jag ser inte att han är dålig här. Han är säkert jättebra och han berör dig. Det är trevligt. Men jag skulle nog inte riktigt... för mig i den här filmen gör han varken av eller från. Av eller till. Alltså han... Eller från eller till. Han är inte dålig. Men samtidigt skulle jag kunna ha sett Robert Redford i den rollen. Så hade kanske filmen blivit ännu mer äkta. Då slipper man se Christopher Walken. Ja, men jag håller naturligtvis inte med i och med att jag har honom på punkt nummer 10. Men då kan vi lägga till en punkt nummer 11 här. Alltså någonting som är överfantastiskt. Så att det sträcker sig högre upp. Precis som när Aftonbladet ibland har delat ut 6 plus till någonting. Aldrig till en film, men i vissa sammanhang. Jag tror Glenn Hussein på 80-talet för en landskamp fick 6 getingar i Expressen. Så var det. Där 5 ju är max. Men Glenn Hussein var så jävla bra i den här matchen så han fick 6 getingar. Och min 6 getingar, alltså det vill säga punkt nummer 11, blir då Buddy Love Deluxe. Alltså Love Actually, den romantiska komedin, är ju en sån här ultra romantisk komediupplevelse som får vissa att spy och vissa att bara aldrig sluta drömma om den ultimata liksom romantiska kärleken. Och här tycker jag att Christopher Walken då, men främst Denzel Washington och Dakota Fanning, står för det. Alltså det här är ingen hämndfilm för mig, utan det är en så här buddy love rulle på alla sätt och vis. För det är väl det som är bäst. Det hör man ju på dig också. Alltså så här, scenen där Denzel Washington lär henne att simma, scenen där de inte får skratta, scenen där Denzel Washington är bakis men ändå uppvaktas av flickan och även modern, scenen där de kör till skolan första dagen och hon blir så här sur, scenen där Pita, heter hon ju faktiskt, flickan, ger Denzel en present under en lunch med Christopher Walken och hans familj. Där har vi ju det som bara är så här. Det är mellanscener som är bättre än de är i typ 98% av alla andra filmer. Ja, men det grundar jag mer på kemi mellan underbara Dakota Fanning och Denzel Washington än Denzel Washington. Ja, fast alla karaktärer behöver ju någonting att spegla sig i. Hade man plockat bort Christopher Walken så hade det blivit lite analt. Då hade det bara varit ensamma mannen som gillar den här flickan. Och det har man lite sett. Terminator till exempel. Men här förstod man att så här, Denzel Washington har en värme även för andra människor. Christopher Walken älskar ju den här Denzel Washington-karaktären så djupt. Alltså som en bror. Och det ger ett lager till Dakota Fannings kärlek till Denzel Washington. Så att därför har jag Christopher Walken där så högt upp på listan. För att det hade blivit annorlunda utan honom. Och inte samma sak med Robert Redford. Okej, jag tycker inte riktigt det limmar. Och jag tycker även att första scenen med Christopher Walken och Denzel Washington när han får bli förfrågad om jobbet, jag tycker det känns mest filmkonstruerat i den här filmen. Jag tror säkert att Robert Redford hade kunnat hållit äktheten bättre än Christopher Walken. Men har du någonting mer att säga om Man on Fire eller? Nej, jag tycker det är bara fult hur lite du förstår Christopher Walkens unika filmcharm. Så kan det vara. Men hur som helst, det här var alltså då tittarna snackar om Men on Fire, en film som vi båda älskar. Jag som jag sa innan i programmet, en femma på en bra dag, en fyra på en lite sämre dag. Men jag kan lite hålla med dig. Jag har haft jag har sett den väldigt många gånger och upplevt någonting liknande. Men den här gången kände jag att det är en femma. Det är en femma. Och om jag hade känt en femma förra, den här gången jag såg den, så hade jag kanske satt The Walking Dead 10 också. Vem vet. Men i alla fall, den här podcasten finns på tittarosnackar.se. Den finns på iTunes. Och den finns på filmfenix.se. Det är kul att ni lyssnar, alla tipsar gärna kompisar om den. Finns ju på Instagram också, Gustav. Ja, och direkt efter så här, första två veckorna med Instagram, så kändes det som att jag... Då försökte jag peppra in allt. Men jag är ju inte så jävla... Jag blev väldigt mätt på de här inom de här sociala medierna. Saknar du att jag inte är där på Instagram lika mycket som för en vecka sedan, eller känns det helt okej? Jag har inte tänkt på det så mycket. Jag tycker inte själv att jag är så aktiv på Instagram. Nej, helt enkelt, vi finns där. Och nej, men gå in. Där ger vi andra filmtips. Och jag skriver ofta att jag har blivit kär i en film. Och Emil skriver ofta att han har blivit besviken på film. Eller att han ska se en film, men vi får aldrig veta vad du tycker. Det måste du följa upp, tycker jag. När du har sett Röja Ralf eller Mammas pojkar, det måste du följa upp på Instagram. Jag vill veta då vad du tyckte mot dina förväntningar. Ja, det kan jag väl försöka ta i. Så i alla fall, Instagram, vet jag, tittar och snackar. Vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Augusto? Ja, som vanligt vet inte jag det när du frågar. Men du vet det, så säg istället det. Ja, jag tror det är Woody Allens nya film, Blue Jasmine. Som jag har blivit väldigt väl emottagen. För alltså, har du förstått, är det här en av hans så kallade dramafilmer? Där jag räknar in då Matchpoint och sådär. Men alltså, jag har ju inte så bra koll, för jag blev till och med överraskad när du frågade mig. Fan, ska vi inte snacka om Woody Allens nya film? När den går upp här nu några veckor. Och jag blev så här, redan en ny Woody Allen-film. Vad fan hände? Du frågade mig. Jag har koll förutom att Kate Blanchett spelar i den. Och Alec Baldwin är med också. Mycket mer vet jag inte. Men det tycker jag också är lite skönt och spännande. Att gå och se den utan att ha så bra koll. Verkligen. Och jag har undvikit trailers och allting. Men man snappar upp att den ska... Alltså, Woody Allen-fan som är en solid skara, de verkar tycka att det här är en av hans bättre. Men på ett annat sätt än folk tyckte att Midnatt i Paris var det. Den här verkar vara lite mer åt dramahållet. Men jag har inte riktigt förstått. Det känns som att den står lite mitt emellan hans dramafilmer och hans komedier. Du frågar ju mig, apropå min kärlek till hans film Midnatt i Paris, om jag verkligen skulle tycka det om jag ser om den flera gånger. Jag såg om den för kanske 6 dagar sedan. Och jag älskar skiten ur den filmen. Och det som gör det trovärdigt är att jag har sett om Mupparna, filmen. Som jag älskar ju Mupparna. Men den stängde jag av efter halva. Den gav mig inte alls samma grej som när jag satt och såg den nya Mupparna-filmen med pappa på biografen. Men Mina till Paris, den håller som bara den. Det där lilla budskapet som finns där, hur ingen tid har varit bättre än den förra, men hur alla tänker det. Och även tänkte, det vill säga, vilken tid hade du helst velat leva i? Om du måste gå tillbaks, i varje fall så här, minst 60 år tillbaks i tiden. Vilken tid romantiserar du mest? Minst 60 år, det finns ju massa årtionden du missar då, men... Jag har faktiskt ingen aning. Nej, men okej, okay. Förlåt, jag krånglar till det. Säg vad du vill. Är det 90-talet grunge eller är det 70-talet? 90-talet har jag faktiskt levt i, men jag vet inte, 70-talet verkar ju rätt trevligt. Jag gillar 60- och 70-talet Sverige. Ja. Men om man ska prata andra tider, så skulle jag säkert välja en annan land kanske. Men just när det kommer till Sverige så tycker jag 60- och 70-talet känns rätt nice och sådär. Och det Mina till Paris berättar så vackert, det är att skulle du åka tillbaks till ditt underbara, säg då 70-talet, och så träffar du den här från 70-talet, den här kvinnan som du älskar så mycket, så sitter hon och känner att fan, jag skulle vilja ha levt på 30-talet. Och det är ju det som sker i Mina till Paris, att hon väljer 30-talet. Och de på 30-talet sitter och pratar om hur ungdomen är förstörd på 30-talet och hur det var mycket bättre 1890-talet. Den är så tydlig, den är så rak, och jag kan inte förstå hur du eller filmproducenten Anna Kroneman, som tycker att den filmen är usel, Åh, vad skönt. Ja, jag kan inte förstå det, men då är min tillbaka fråga till dig. Har du sett om filmen? Nej, det har jag inte. Jag har sett den en gång. Jag tycker faktiskt du får göra det. Alltså, i och med att den ligger mig så nära om hjärtat, så får du faktiskt se om den på något sätt och se om du tycker den är okej i varje fall. Alltså att, ja, jag kan inte förstå hur man inte kan bli åtminstone lite förtjust. Jag kan inte förstå hur man inte kan. Jag kan inte förstå hur man tycker illa om den filmen. Är det Rachel McAdams som spelar Owen Wilsons flickvän? Ja. Där har du en anledning, Gustav. Vi hörs nästa vecka. Okej. Okay. Hej.